Привітання. Привітання. Привітання. Вітаємо у нашій студії, сябри, у черговому випуску серії літературних хуторок «Контекст» Союзу білоруських письменників. Наш гость у студії Павел Костюкевич, і для вас працюють Усіволод Стібурака і Анатоль Іващенко. Павел Костюкевич, прозаїк, перекладчик, народився у 1979 році у Мінську, скончив психологічно-соціологічний факультет Тель-Авівського академічного коледжу. Аўтар кніг: «Душпастырскія спатканні для дачнікаў», «Зборная РБ па негалоўных відах спорту», «План Бабарозы» ды іншых. У сакавіку 12 году стаў першым лаўрэатам прэміі «Ежгідройца» за зборнік апавяданняў «Зборная РБ па негалоўных відах спорту», якая была прызнана лепшай кнігай прозы за 2011 год. Павел, пытанне, якое я хацеў даўно задаць пры сустрэчы, якая вось надарылася, гэта пытанне пра вашую працу у беларускай літаратуры. Для чытача, які знаёмы з ёй, відавочнай адметнасцю з'яўляецца тое, што ваша творчасць, яна іранічная, яна з гумарам, яна дазваляе сабе тое, чаго чамусьці класічны беллит у такім звычайным нашым разуменні, як правіла, сабе не дазваляе. Чаму вы абралі такую стылістыку, ці яна абрала вас? Гэта некае адмысловае жаданне рабіць літаратуру лёгкай, жывой, ці гэта так думаецца і пішацца, ці гэта пратэснае нешта кшталту? Усе пра гаротны лёс старонкі, да, усе на міноры, а я буду вас весяліць. Ізраільскі празаік Мэйр Шалеў неяк сказаў, што мужчына можа быць звыродлівы, ён можа быць не быць бедным, але ён, ну, маецца на ўвазе ў адносінах з жанчынай. Але ён можа быць і такі, і сякі, і кепскі, і ўсё, але ён павінны рабіць адну рэч, ён павінны весяліць жанчыну. Я не ведаю, як гэта адбылося, я не думаю, што там адносіны з жанчынамі самае важнае ў маім жыцці, але калі я пачынаў пісаць, мне заўсёды хацелася рассмешыць, можа быць, не чытачку, чытача, зрабіць нешта, каб в кожным сказе падбадзёрыць, развесяліць, пацешыць чытача свайго. І гэта вось нейкі час заставалася сапраўды мне вельмі важнае. То бок в кожным сказе я павінны кагосьці развесяліць. Зараз я лічу інакш. Зараз я лічу, што в кожным сказе трэба кагосьці забіць. Кожны сказ павінны штосьці вырашаць, развязваць, забіваць, прыкончыць нейкую праблему, прыкончыць нейкую дылему. Але калі пачынаў, сапраўды, для мяне было важна в кожным сказе развесяліць. Ну, па-першае, мне падаецца, што гэта ўдавалася, а па-другое, калі больш глабальна ўзяць, ці ёсць некі, скажам так, у вас развагі наконт таго, чаму беларуская літаратура ў класічным яе, што называецца, такім кананічным разуменні, яна сапраўды вельмі сур'ёзная. Гэта што, гаротны лёс проста беларускага народу, да, які так натуральна адлюстроўваецца, так мы не адны з гаротным лёсам куды ні плюнь, да, і па Еўропе, і па свеце. Але чаму вот ні Гашыкаў, ні Ільфаў Петровых, да, ну, все ясна, што, значыць, запіскі Самсона Самасуя, Андрэя Мрэя ёсць, але ну на 100 гадоў гэтага мала. Мне здаецца, зараз, калі пачуццё гумару мяне пакінула ў святле апошніх падзей, ну недзе, можа, нават трошкі раней, я стаў сапраўды задумвацца, калі пачуццё гумару мяне пакінула, я не магу весяліць людзей, мне стала нецікава гэта рабіць у сваіх творах. Я задумаўся сапраўды вось вашым пытаннем, можа быць, што такое пачуццё гумару і адкуль яно бярэцца. Я зараз спрабую, як той чалавек, які сам не здатны, можа быць, як нейкі даследчык, які сам не можа пісаць, але вельмі хоча, я спрабую дазнацца пра карані гумару. Так, і ў чым яны палягаюць? Вось, першая выснова такая, ну, вот, як перакладчык класічнай нейкай брытанскай, ангельскай літаратуры, я магу сказаць, што найперш, ну, я ўжо мяркую па Свіфце, па Джонатане Свіфце і яго Гулівері. Першая ўмова для гумару – гэта наяўнасць задаволенага пісьменніка, які ўпэўнены, што яму не адрэжуць рукі за яго дзейнасць. І Джонатан Свіфт, як набліжаны да брытанскага двара, менавіта сведчыць пра гэта. Ён быў такі самазадаволены прыдворны, які пісаў пашквілі на каралеву і на каралеўскі двор. беларускай літаратуры, на жаль, з натуральных прычын у 20-м стагоддзі не склаўся такі клас, які чалавек, які не баяўся жартаваць пра ўладу. Я не магу сказаць, што ён жартуе толькі пра ўладу, што трэба жартаваць трохі па ўладу, але гумарыст павінны ведаць, што ён можа пражартаваць пра любога чалавека, уключаючы кіраўніка краіны, уключаючы яго сына і гэтак далей. І калі з гэтым пачуццём, у цябе як бы развязваюцца рукі, якія ты ведаеш, што іх не адрэжуць. І гэта, я думаю, першая прычына. Ну, яшчэ ёсць парачку прычын, мы можам быць сёння в працэсе гутаркі іх прыгадаем, што вось. Але найпершая ўмова, чаму нас вучыць ангельскі гумар, што трэба вот такіх трошкі самазадаволеных, спакойных, пэўных у сябе людзей. На жаль, беларускія літаратары не могуць дазволіць. Не могуць сабе дазволіць. Ну, ці яны робяцца такімі вузканапраўленымі, як быў, напрыклад, той же Кандрат Крапіва, які пісаў свае байкі, але клеймил пазорам згодна лініі партіі, тое, што можна было, так, што называецца, клеміць пазорам. Так. Ну, вот вожык, вся эта культура вожыка і гэта. Ну, гэта быў гумар. Ну, мне не смешна. То дзесяцігоддзямі выходзіў вожык, а палубасці пячу было не смешна. Вось цікава, што вы пра як бы вытокі сваёй творчасці, сваё натхнення згадалі Свіфта і ангельскую літаратуру. Але ж, як мне здаецца, ўсё ж, найперш для вас гэтым такім крыніцай натхнення магла быць менавіта ізраільская літаратура, з якой вы пачыналі менавіта як перакладнік. І, ну, можа, найпершую такую вядомасць атрымалі, перакладаючы Эдгара Керта. Можа, ўсё ж адтуль вось расце Павел Костюкевич, як, ну, такі аўтар, лёгкі, гумарыстычны. Гэта, Анатоль, відаць, і другая падстава, калі мы ўжо разбіраем гумар, я сапраўды зараз гэтым займаюся, што такое гумар, і сапраўды другая мая галіна дзейнасці, пераклады з ізраільскай літаратуры, пераклады класічнай габрэйскай літаратуры, пра гэта сведчыць пра другую мову. Там з гумарам всё ў парадку таксама, як евангельскай літаратуры. І вось другая прычына хаваецца ўжо в ізраільскай літаратуры, габрэйскай, напэўна, літаратуры, пра тое, што свет ператвараецца, габрэйскія пісьменнікі займаліся тым, што ператваралі свой свет в такое мястэчка. То бок, ну вот чаму Адэса перамагла Бабруйск, да? Чаму мы ведаем пра адэскі гумар, мала ведаем пра бабруйскі гумар, хаця бабруйскія габрэі жартавалі гэтак сама, як і адэскія. Таму што пісьменнікі вот этой адэскай плеяды, той же Бабель, там мы все памятаем, што сказаць за аблаву. Ну, или яны Петру. Як бы, от другая умова, каб пісьменнік втягнул в сваю сферу дзейнасці весь горад. То есть не абразал, не думал, вот так не кланава, нацыянальна, вот мой народ пакутуе, і пра гэта трэба, з гэтага трэба, я не ведаю, зрабіць высновы, можа быць, часам нават пажартаваць, але толькі займацца сваім народам. Што зрабіў Бабель? Ён адразу адрынул сваё мястэчка, ён адразу адрынул сваю нацыянальную мову, стал пісаць на рускай мове, на мове міжнацыянальных зносін, і втягнул всю Адэсу в гэтую вот гульню. Зрабіў з Адэсы, якая была абсалютна падзелена, там былі грэкі, украінцы, расійцы, габрэі, але ён втягнул в это мястэчка, в этой габрэйскія адносіны, вось гэтага беню крыка, у гэтую всю Адэсу. І Адэса стала такім мястэчкам. І гэта другі сакрэт гумару, што нельга засяроджвацца толькі на сваім народзе, нельга засяроджвацца толькі на сваіх праблемах. Трэба паглядзець на ўсіх і трэба ўцягваць сваю гульню, гэты гумар, гэтую гумарыстычную гульню ўсё насельніцтва, падцягваць пад сябе. І, на жаль, вот, в беларускай літаратуры, ну, вот такая, в прынцыпе, это нармальны ход любой нацыянальнай літаратуры, калі засяроджанасць вот менавіта пра беларускія праблемы. Што адбываецца ў нас, што адбываецца з рухі душы, беларускай душы. Ну, гэта важна, паколькі ў нас вот недафармаваная нацыя, натуральна, што гэта цікавіць. Але наступны крок мы ўжо яго бачым. Трэба вцягваць сваю гульню в сферу сваёй вот этой, нават калі ты пішаш гумарыстычна, то всіх і все тэмы. Вот гэта другая прычына. І лагічнае пытанне адсюль. Межы ёсць у гумары? Я маю на увазі, ёсць святое? Не, памятаеце, быў канфлікт, сур'ёзны канфлікт, вось дзесяцігоддзя там умоўна таму, калі то, што называлася постмадэрнізмам, напрыклад, да, пачынала раптам сваімі ручышчамі, да, хватаць за святое. І многія людзі ўспрымалі гэта як падкоп, як падрыў, як тое, што нет, ребята, ўсё ж такі давайце, да, вот жарты жартамі, перастварэнні перастварэннямі, а вот умоўна гэтых асобаў ці гэтыя тэмы мы пакінем як ёсць. У гумара мусіць быць нейкая межа. Над чым можна смяяцца? Я вас, Всеволод, хачу расчараваць і засмуціць, Што, на жаль, это ўжо, відаць, трэцяя прыступка гумару, што гумар – гэта стварэнне паралельнай рэальнасці. Тобак. Тобак. Скажу, вот, як працуе ангельскі гумар, ці, ну, давайте, ізраэльскі гумар. Прэм'ер-міністр Арыэль Шарон впал в кому в 2006 годзе. Падзея, ну, хто яго любіў, хто не любіў, але ён дэмакратычна абраны кіраўнік. І ён впал в кому, лідар нацыі. І чакалася, што на наступны дзень все гумарыстычныя, якія выходзілі якраз, там была чацвер, па-моему, што все гумарыстычныя выданні, дадаткі будуць маўчаць, прынамсі павагу дадуць прэм'ер-міністру. Але адбылося з дакладнасцю наадварот. Быў выбух проста гумару, як Арыэль Шарон патрапляе на іншы свет, як ён размаўляе там з Господам Богам, з праотцамі, са сваімі папярэднікамі, каецца, размаўляе. Ну, то бок, все, што мы ведаем пра жарт, панеслася. Панеслася. І гэта было, канешне, можна это ацэніць як абліванне брудам. Да. Але гэта лагічны працяг любой гумарыстычнай рэальнасці. Ты свае ствараеш сваю рэальнасць, якая не пагаджаецца з тым, што ёсць цяпер. Яна дзейнічае сваімі метадамі і не ведае межаў. Гэта можа быць таксама такая трошкі расчароўвае, што гумар не ведае межаў. На жаль, ці на шчасце. Па-моему, гэта цудоўна. Па-моему, гэта цудоўна. Не, гэта адказ мне персанальна. Наколькі кожны аўтар можа пайсці ў сваіх гумарыстычных гэтых вось. Ну, слухайце, Джонатан Свіфт, калі пісаў пра тых, якія разбіваюць з тонкага краю яйкі з тоўстага, гэта на той час это было, ну, проста плевок, і калі я не скажу памыі ў твар там паноўных паноўнай ідэалогіі каралеўскай, там супраць каралеўскай улады. Але, ну, вось ён сябе дазволіў. Слухайце, ну, але можа гэта ўсё ж спецыфіка менавіта, ну, як бы габрэйскага і брытанскага, і французскага. Ну, няўжо калі заходні, калі польскага, хай доўга жыве каралева, але калі Елізавета падзе ў кому, ангельскія выданні пачнуць з гэта жартаваць. Тут, ну, наўрад ці ж, праўда? Адразу пачнуць жартаваць. Ну, не факт. І самае, што тут ўжо такая настолькі развіта. То ёсць, вы лічыце, што ёсць нейкая сувязь, менавіта вот мы взялі два паміж комай і гумарам. Паміж ізраільскім і ангельскім, ну, тут не гумарам, а як бы падыходам да прыстойнасці, да этыкі. Это ўжо падыход не да прыстойнасці, это ўжо хутчэй падыход да жыцця. Ты жартуеш з усяго, ты сваю спагаду маскуеш пад смех, пад гумар, пад жарты, але гэта стыль жыцця. Гэта максімальная, можа быць, адарванасць, можа быць, як здаецца, цяперашняй маралі, але гэты стыль такі жыцця гумарыстаў. Я проста бачу, як гэта робіцца. Той жа Монті Пайтон у Брытаніі. І я не ведаю, ці гатовы мы дайсці да гэтага вот трэцяй вот этой азнакі гумару, ці гатова беларуская літаратура туды вступіць і сказаць, што няма нічога святого. Бо на цяперашні дзень, ну, ці на ўчарашні дзень это выглядала сапраўды, што мы не можам дайсці да нейкай межы, што ёсць нейкія святыя рэчы, якія пераступіць нельга. Ну, вы ведаеце, мне падаецца персанальна, што тут яшчэ важны момант, ён не быў агучаны наўпрост, але ён, па-моему, сам з сабой зразумелы, што трэба не забывацца, што смеючыся над каралевай, прэм'ер-міністрам, суседам і так далей, трэба не забывацца, што і ты мусіш быць сам і аб'ектам, і суб'ектам, у сэнсі сябе таксама даражэнькага можна. А ў нас вось гэтая праблема часам бывае, што мы можам пасмяяцца над там, ну, да, суседзямі, маскалямі, палякамі, там камунякамі, неважна, але вот нас саміх, вось такіх правільных, там, напрыклад, беларусаў, не крані, да, не крані. Таму што, ну як, у нас-то святое, нашыя святыя сімвалы, нашыя святыя нейкія пастулаты нашых разуменняў, але гэта ёсць таксама абмежаваннем. І калі мы гаворым пра літаратуру гумарыстычнага, умоўна кажучы, такога зместу, то тут гэта абмежаванне не зноў-такі будуць, мусіць быць парушанымі, калі мы хочам на гэтыя прыступкі падымацца. Але Бог з ім. Літаратура пішацца для розных аўдыторый. Нам Марыя Мартысевіч, калі была ў гасцях, сказала, што, ну, між іншым, гаворачы пра пераклады, мы там неяк зачапілі пытанне такое, што Павел Касцюкевіч, чытаючы дзіцёнку кніжкі дзіцячыя, на хаду прыдумляе штось, перакладае, і карацей, ці не займаецеся вы цішком дзіцячай літаратурай ўжо на гэтым фоне? Хутчэй гэта такая псіхалагічная падтрымка дзіцяці і мяне. Я лічу... А хто каго падтрымлівае? Глядзіце, я лічу, дзіцячая літаратура – это гульня без сеткі. Мне здаецца, дагадзіць дзіцёнку так проста. То немагчыма. Я можа быць, нейкіх стэрэатыпах. Гэта, па-моему, напісаць добрую кніжку. Я проста бачу, як раскупаецца, як кнігар, у якасці кнігара, працы ў кнігарні Логіна. Я бачу, што настолькі дзіцячыя кніжкі разлітаюцца гарачыя перажкі, нават што і можа ли напісаць любы ў сэнсе? Мне так падаецца. Дагадзіць дарослому значна цяжэй. Сябры, я не ведаю, на якой хвіліне у нас вось гэтая фенаменальная фраза будзе. Мы яе тэгнем асобна, там пазначым у тайм-кодах. Карацей, вось зараз пачынаецца самае цікавае. Значыць, аматары, аўтары, давайце так, аўтары, людзі, якія пішуць для дзяцей, зараз будзьце ўважлівы. Значыць, дзеці настолькі непатрабавальная публіка, так, што калі добры тата, ці матуля, ці бабуля, так, ці дзядуля, не садзяцца ім чытаць, то, в прынцыпе, абы прыгожыя малюнкі, так? Абы зграбная гісторыя і ўпэўнены выраз твару. Так. Мне здаецца так, дзіцячая літаратура. Таму я ніколі не пішу дзіцячую літаратуру, але я патлумачу, чаму я выдумляю казкі. Гэта зноў жа з перакладаў ізраільскай літаратуры Эдгара Керета. Вельмі кранальная гісторыя, такая фрашачка невялікая. Ён пачарпнуў яе ў бацькі. Яго бацька Эдгара Керета хавалі, яго перахоўвалі беларусы пад Баранавічам усё жыццё. Усё жыццё. Ну, вайной. Падчас вайны. Ён хаваўся ў страшнай яме, кшталту год ці два, ну, штосьці нешкія страшная гісторыя, потым ён рэпатрыяваўся ў Ізраіль пасля вайны, і яго паслалі здабываць зброю для габрэйскага падполля ў Італію. Бацьку маецца на вазі Эдгара Керета, в 40-е гады. Ён патрапіў на Сіцылію, паколькі габрэям ніхто не хацеў прадаваць зброю на той час, зброю прадавала сіцылійская мафія. Ён жыл в публічным доме бацька. І пасля там его абкружалі прастытуткі і бандыты, з якімі ён меў гешэфт. Цудоўная кампанія. І прастытуткі варылі яму там, не ведаю, што там сачавічны суп там варыць, там макарон, спагетці варыць. І пасля таго, як ён пражыў год в яме, в нашай такой дажлівай Беларусі, холоднай Беларусі, дзе была кішэла проста нацыстамі, жыццё в сонечнай Італіі сярод прастытутак і мафіозі. Просто это былі наймілейшыя людзі. Яны, ну, яны там быў партнёр па бізнесу, яны прадавалі яму зброю, яны добра з ім абыходзіліся, прастытуткі там яму, я ж кажу, гатавалі. І ён это потым распавядаў свайму сыну, Эдгару Керету. І гэтая гісторыя, ну вот таму і ў Керета такія апавяданні трошкі не збалансаваныя з маральнага гледзяча, таму што прастытуткі, яго вельмі часта сапраўды добрыя бандыты і прастытуткі. Ну яны выратавалі тату. І это кажа пра тату, але мне здаецца, што вось і такая павінна быць гісторыя. Адразу неяк не думаючы, вельмі важна мне знаць тут слова і в дзіцячай літаратуры, мне здаецца, вот всё, што ёсць у цябе, адразу распавядаеш, на хаду сачыняеш казку, якая явна сплятаецца з гісторыяй, які ты ведаеш, з досведа якога ты ведаеш. І таму я ніколі не замарачваюся думаць пра што расказаць правільна, зграбна. Я адразу распавядаю, што от мяне на языку, што сліна да рота прынесла, да, як кажуць. То есть фантазія. Добрая фантазія адразу. І пазітыў. І пазітыў, але ну ясна, што это ўсё, што бацька, калі распавядала Эдгару Керету свае гісторыі, ясна, што ў яго было штосьці цяжкае за плячамі. Я это адразу вываліваю. Я, ну, як бы не саромлюся перад дзецьмі. Мне здаецца, што вось гэтае вот важна. Шаноўныя аўтары дзіцячых кніг, вы атрымалі рэцэпт толькі што. І пасля не кажыце, што у вас мала тэмаў для пісання. Сябры, вот, калі вы рапта не ведаеце, то даведаецеся, мы распавядзем вам, што Павел Костюкевич звязаны шматгадовай працай з легендарным месцам, якое вось зусім недаўна знікла ў прамым сэнсе з там цяпер катлаван. З гораду, да, з твару горада Мінска, гэта была галерэя ў кнігарня, ў месца такое, да, вось, якое доўгі час збірала творчых людзей абсалютна розных прафесій, там жанраў і накірункаў, было месцам такога гарадскога жыцця, яно знікла, і вот у звязку з гэтым у мяне пытанне. Дзюрка засталася, пустое месца, ці чымсь запоўнілася? Што наогул вось у такіх культавых месцах, месцах сілы горада Мінска? Што, чым жыве сталіца? Ну, дзірка засталася, прычым 10-метровая. Учора прахадзіў, літаральна роўна на месцы, дзе была кнігарня, цяпер там катлаван. Ну, адзінае, што грэе, што калі это бурылі, бурылі это нашы все людзі, мінскія будаўнікі, і чалавек, ландшафтны дызайнер, быў мой сябар. Не, мой сябар, я папрасіў яго, ну, паколькі ты ўжо ведаеш уплыў, зрабі мне пра маім працоўным месцы фантан з жабамі. Вот я так хачу, мне гэта таксама так спадчына ад кепскай літаратуры, якую я вельмі люблю чытаць. Гэта ад, ой, не Умберта, гэта добрая літаратура. Зараз вывалілася, як завуць аўтара. Каэлі, вельмі кепская літаратура. Але адзін вобраз фантан з жабамі, які быў пабудаваны на месцы там галоўнай адмоўнай гераіні, мне запомнілася. Я вельмі хацеў бы, каб от на месцы майго працоўнага месца быў фантан з жабамі, і мне архітэктар паабяцаў, што это будзе так, таму я цяпер зараз з замілаваннем гляджу на эту дзірку в кнігарні 10-метровую і вот чакаю, пакуль там вырасце фантан з жабамі. Ну, я думаю, што вось гэтая фрашка вот паказвае всю мою любоў да кнігарні. В сэнсе, што... Фонтан – гэта ты, гэта вы. Жабы – это мы. Не, жабы, я думаю, што всё-такі я, а фонтан – это прыгожы кнігарня. Ну, я думаю, тут тлумачэнняў можа быць шмат, але галоўнае, што это было... Скажам, у кожнай жабы сваё тлумачэнне. Вот так вот просто. Это была эпоха, эпоха, і, напэўна, добра, што яна прайшла, толькі незразумела, для каго добра, для гледачоў ці для мяне, але гэта было і прайшло. Я думаю, што вось яно выглядае так. Але ёсць пэўнае перараджэнне кнігарні, якую, я так разумею, што вы гэтую ідэю прыдумалі пад назвай вандроўная кнігарня. Можа, давайце трошкі пра гэта. Можа, па-першае, ну, коротко, што гэта такое? Так, то бок гэта нейкі, я так разумею, бусік такі класна размаляваны, распісаны, які ездзіць па рэгіёнах, нават, я так разумею, па маленькіх мястэчках. Гэта наш і возіць беларускую літаратуру. Так? Якія вось кур'ёзныя былі, можа, выпадкі? От як вы кудысьці прыязджаеце і што там вы бачыце? Як вас сустракаюць? Ці чакаюць там? Сапраўды, гісторыя вельмі кароткая, таму што гэта спынілася, ну, на жаль, праз каранавірус. Ну, але можа спынілася, але перад самым, сапраўды, мы вырашылі, што паколькі кнігарню зносяць, гэта як бы вот і метафара таго, што мы соваемся з месца. Так, тогда мы ідзём к вам. Тады мы ідзём бліжэй да... І так, сапраўды, наша прэрагатыва – это маленькія мястэчкі, вёскі, дзе дамы культуры пакасіліся, разбурыліся, кнігарняў і ніколі не было. Бібліятэкі таксама пазачыняліся. Пазачыняліся, і вось гэтыя паездкі павінны стаць вот жыццём. У нас мы, калі шыра вагаліся паміж... Калі мы глядзелі, якую машынку купіць, мы вельмі вагаліся паміж лімузінам і бусікам. Так, выбралі катафал. Выбралі бусік. Ну, была вельмі вялікая спакуса купіць лімузін. Уявляеце, беларускія літаратары заїжджаюць в нейкую вёску на выступ з кніжкамі на лімузіне. Прычым лімузіны у нас недарагія, калі хто не ведае, прыблізна в адну цэну з бусікамі. На них просто попыт невялікі, таму цэна аднолькавая. Першая наша паездка была ў Гальшаны, і ў першую паездку не прыйшло ніводнага мясцовага жыхара. Ну, это была прычына. Мы выступалі на крушнях Гальшанскага замку, у нас там знаёмыя, і вельмі прыгожа, вельмі файна. Але вось гэтая цішыня, калі не прыйшоў ніводны мясцовы жыхар, для каго мы прыехалі, канешне, вось яна адчувалася. Вот эта вот цішыня літаратуры, цішыня. Ну, гэта праўда жыцця, это праўда жыцця, вот між іншым. Не, потым у нас былі вельмі паспяховыя згледзяша. Ну, это калі вы пачалі з сабой бус з гледачамі вазіць другі. Это просто было пазней. Я нібы не перабольшваў. Усё ж такі, мне здаецца, што это як калдобіны на дарозе. Бываюць падзенні, бываюць падъёмы. Бываюць пад'ёмы, ну, это было такое першае падзенне. Просто было адчувальна, што это была першая паездка, да якось рыхтаваліся, з помпай выехалі, фоткалі, як мы выязджаем, і прыехалі да Гальшанскага замка, дзе лётаюць груганы, і не ведаю. Ну, не самае літаратурнае месца, просто выбралі на карце, скажам так. Ну, мы хацелі выступіць пасярод руінаў, это было прыгожа. І выступілі. І выступілі. А вот у мяне такое пытанне. У пачатку нашай гутаркі вы сказалі пра тое, што зараз гумар пакінуў вас. Так. І вы яго, можа быць, і прасцей яго разглядаць ужо дыстанцыйна, таму што вы не з'яўляецеся, не прадукуеце яго, чаму пакінуў гумар? Што адбылося? Што наогул адчуваецца зараз, пра што хочацца пісаць, пра што хочацца думаць? Пра гэта я таксама думаю, гумар пакінуў, гэта такая была, відаць, рыса, якая моя асабістая, і вось яна пакінула. Я то есть пашла маладосць, сказал то? Памяняўся чалавек, ну, асабістыя прычыны, потым это дабіла всё сітуацыі, як упалі все літаратурны працэс, потым з палітыкай. Але, ну, это прыйшло, напэўна, так, у чалавека здараецца такое. Просто я всё ставіл на гумар. Сапраўды, вы правільна было спяша падмечана, што рэдка хто займаецца вот чыста гумарам. Ну я не ведаю, можа Всевышні мне так сказаў, ну калі ты все спадзяешся, складаешся яйкі в адну і в адзін кошык. Ну вось на табе, здаецца. Я думаю, это так разглядаю, так па-філасофску неяк так. Што... То бок не ва ўсім вінаваты Лукашэнка, просто ёсць нейкія фактары ўнутраныя. Не вінаваты, але я думаю, што это дае нейкае вакно для новых даследаванняў. Сапраўды я стаў задумвацца, што такое гумар. І мне стала прасцей, калі ты ну, і трошкі адыходзіш, дыстанцуешся. Сапраўды можаш гэта даследаваць. Мне это зараз вельмі важна даследаваць. Я думаю, што ты мне дапаможа як перакладчыку, як пісьменніку. То есть я сам уже не буду жартаваць жыцці, менш буду граць жыцці, але я спадзяюся так, што так будзе, што жарты будуць на, ну вот, не ведаю, праступаць. Может, я не хачу верыць у словы Павла Костюкевича. Я думаю, што это якраз тая самая прыступка, пра якія ішла гутарка ў пачатку. Просто гэта пераход на наступную прыступку якасці ў гумары. Яго аналіз, разбор палётаў і новы заход на гумар. Ну, это ж не смешна. Калі новая якасць гумару і табе не смешна, то гэта ўже не смешна. Это пакуль заносіцца нага на гэту прыступку, а на ёй будзе. Павел, што зараз у краіне адбываецца? Што зараз адбываецца у вас у душы і ў галаве? Як ацэньваеце сітуацыю? Ацэньваю сітуацыю так. Сітуацыяй праспалі два разряды людзей: спецслужбы і празаікі. Спецслужбы, ясна, ўсё праспалі, што адбываецца, але і пісьменнікі. Я думаю, што яны зараз згараюць. Паэты трошкі іншая сітуацыя з паэзіяй. Паэзія неяк вот влілася в гэты вот пратэст. Резонанс, так, можа не толькі в пратэст, вот в гэты резонанс. Шмат галосі, якое зараз гучыць з усіх. Магчыма, гэта сітуацыя проста дасць нейкі якасны вынік, які не адразу ж з'явіцца. Не, так, так. Гэта моя наступная думка. Але вот што адбылося ў жніўні, я думаю, што все празаікі схаваліся з прысаромленыя. Маецца на увазі, што не выступалі публічна як грамадскія нейкія асобы? Не. Ну, хутка ж немагчыма напісаць празаічны твор. Ну, от жнівень, а цяпер у нас там... 9-9-9. Я не пра гэта кажу. Я кажу пра тое, што мы праспалі. Пра тое, што... Трэба было раней нешта напісаць. Празаікі махнулі рукой на гэту краіну, махнулі рукой на гэтых людзей. Яны сталі займацца выкрываннем там злачынства рэжыму, хаця ён абсалютна падобны да ўсіх іншых там. Всё, што мы ведаем у такіх краінах. Пачалі займацца сабою і не заўважылі моцны рух, што з рух у людзях, што адбылося штосьці, што рух душы. Ну, я б вот трошкі паспрачаўся. Вот паглядзіце, можа, мы не будзем зараз казаць пра як бы мастацкія якасці гэтых тэкстаў, але адразу з'яўляецца некалькі аўтараў, якія ў прынцыпе амаль прадбачаць сітуацыю, якая будзе. Маю на ўвазе Беларусалім Севярынца, маю на ўвазе Каларадскую пушчу Кветкоўскага Севярына. Антыутопія, падзел грамадства, некалькі выспаў, выразны. У яго падзел там трошкі як бы антыутапічны, нашых значна менш, горад Менск і горад герой, так. Раман Наталкі Бабінай. Гэта ўсё рэчы, якія шмат яны былі напісаны задоўга да гэтых падзей, ніхто сапраўды не чакаў. Але тыя рэчы, дзе адбываюцца нейкія такія глабальныя працэсы браджэння масаў. Ну, Севярынец наогул прадказаў, што будуць хадзіць людзі ў белай вопратцы, вялікай колькасці, без пэўнай там такой нацыянальнай яўнай выразнай ідэі. Вось, і вот нешта такое будзе адбывацца, такая двіжуха. Таму не ведаю. Я разумею, што гаворка пра тое, што ў цэлым, як бы, можа сам... Што празаікі ва ўсім вінаваты, да, заўсёды. Ну, пасля спецслужбаў. Не, мы кажам пра тое, што зараз сацыялагічна чыста, як абазначыць. Это вот то, што агульныя рэчы, напісаныя біблійныя, якія можна тлумачыць і так, і сяк, якія вельмі прыгожыя словы, але гэта тлумачыць пра белыя кашулі і белыя шаты. Гэта так, это можна напісаць, але больш канкрэтна. Нікім не прадуказана, што гэта такое нават сацыялагічнага гледзяшча. Звычайна пісьменнікі ўсё-такі гэта прадугадваюць сацыялагічна, што гэта? Гэта ў нас буржуазная рэвалюцыя, ці ў нас з элементамі нацыянальнай, ці ў нас... Хто гэтыя людзі, якія выйшлі? Пра іх нічога не сказана. То, што яны ходзяць у белых кашулях, гэта ясна, што можна напісаць, што я бачу, што в будучыні будуць хадзіць людзі в белых кашулях. Што ў душы ў гэтага чалавека? Чаму яны выйшлі? Чаму яны не змаглі застацца дома? Чаму яны выйшлі? Вот все ты ярлыкі, якія вешалі празаікі, пра памяркоўнасць, пра пра лёс, што іх всіх можна выкінуць сметнік. З іншага боку, мне вельмі прыемна тое, што нашая гутарка не проста рэзюмавала нейкія моманты, але паставіла пытанне, якое мы з Анатолем можам у далейшых нашых гасцей, у наступных выпусках, таксама задаваць і пытацца. Мы звычайна гаворым пра літаратуру, як самае лепшае, што ў нас ёсць, як вось такі святы аб'ект пакланення, не крытыкуем яе па сутнасці, а вось тут узнікла пытанне сапраўды цікавае. Яго можна, канешне, зрабіць мякчэйшым, можна абвостраць, але тэза пра тое, што літаратура праспала, скажам так, падзеі, гэта як мінімум дыскусійнае пытанне, пра якое хочацца размаўляць. І гэта будзе нагода для многіх далейшых нашых з Анатолем, скажам так, літаратурных даследаванняў у межах нашага кантэксту. Сябры, у нас сёння ў студыі быў Павел Касцюкевіч. У сціплых межах нашай праграмы мы паспрабавалі паразмаўляць пра феномен гумару ў беларускай літаратуры і ў творчасці спадара Павла, пра тое, што адбываецца сёння, і пра тое, што мы мусім неўзабаве пабачыць, што такі літаратура рана ці позна адрэагуе. Гэта Алесь Камоцкі сказаў, што дайце 5-10 год, і мы ўзрэем гэтыя самыя раманы. Дзякуй вялікі, што былі з намі. Падпісвайцеся на канал, сачыце за новымі выпускамі. Кожны тыдзень выходзіць чарговая перадачка. Будьце з намі і да сустрэчы. Урывак з раману «Гісторыка-культурны бардэль» адваката Велікоўскага. Мой дзед, Імануэл Велікоўскі, вадзіў палюбоўніцу цырк. Перад спатканнем ён загадзя купляў 2 квіткі. Прагуляўшыся па набярэжнай Свіслачы і расказаўшы фрашкі з багатай адвакацкай практыкі, дзед паціху накіроўваў шпацыр у бок парка культуры і адпачынку. Калены з палюбоўніцай праходзілі ў тунэлі пад мастом, што пад праспектам, або ля пернікава дамка першага з'езда РСДРП, або поруч з помнікам Максіму Горкаму, які, седзячы на чугуннай лаўцы, па-мужыцку закінуў нага за нагу, дзед казаў сваю прапанову – наведаць цырк. Палюбоўніца хіхікала, даставала памаду з торбачкі, мазала і так пунцовыя вусны і пытала: «Імануіл, чаму мені это туды, а не, скажам, ресторан?» Дед закочывал вочы и отказывал, бо у цирку новая программа, тигры, африканские слоны, дрессированные малпачки, китайские акробаты, а у ресторане старое меню. При гэтым его вочы загорались даяментовым бляском, голос набывал аксамитную пераконливость. Его апантанность передавалася жанчыне, и та отказывала: «Хай себе, добра, чаму, уласна кажучы, не?» И они шли праз мост каля старой электростанции, цераз нядошлы парчок выскоквали на проспект, прошивалися праз каланаду карынского ордена на ганак шэрага будынку. Праз важкія дубовыя дзверы заходзілі ў фае, дзе пахла звірыной і марозівам. Білетэркі ў блакітных мундзірах прапаноўвалі набыць каляровыя праграмкі, і дзед купляў адразу 3. Ды з камічнай урачыстасцю, устаўшы на калена, уручаў палюбоўніцы іх веерам так, нібыта гэта былі кветкі, якім іх тут, вядома, не прадавалі. Палюбоўніца манерна усміхалася і казала: «Імануіл, я чакаю сапраўдных знакаў увагі». Са столі звістала грувасткая ляпніна, вакол гарэлі сотні свяцільнаў і жарандоляў. Людзі, што прыйшлі на прадстаўленне, усміхаліся, да іх усмешкі адбіваліся ў тысячы люстраў, ажно было цяжка вызначыць, дзе сапраўдная усмешка, а дзе яе адбітак. Пасля адведзен буфету натоўп пакаціўся вялізную залу. Аднекуль з гары ляцелі зыкі эстрадных мелодый, якіх на адмысловым гаўбцы глушальна граў царкавы аркестр. Праз адчыненыя дзверы праглядалася ўся зала. Кавалак абабітай кумачом арэны і бясконцыя шэрагі малінавых крэслах з белымі спінкамі, нібыта разяўленая тыгрыная пашча з ікламі. Чаму менавіта ў цырк, а не, скажам, у рэстаран ці ў кінатэатр? Мама думае, можа быць, каб заблытаць сляды? Усе 5 жонак дзеда маглі апантана прачэсваць кінатэатры на праспекце, цэнтральны, Перамога, Кастрычнік, або завітваць у кіназалу Дому прафсаюзаў, або ў Купалаўскі тэатр. Ці ў абураных пачуццях забягаць у рэстараны, на ростанях, батлейку і, вядома, ў бярозку. У дадатак дзед прызначаў спатканне ў абедзены час і купаў білеты ў цырк выключна на дзённыя прадстаўленні, каб канчаткова ўвесці пераследніцу зман. Я ж лічу, што дзед вадзіў палюбоўніцу цырк, бо цырк – гэта ўсё адразу – і рэстаран, і кіно, і тэатр. Дзед браў усё найлепшае, што было ў гэтых 3 установах. Усё роўна, як у кіно, ён цалаваўся з палюбоўніцамі ў сутоні, краем вокам назіраючы дзею. Пасярод канатных суплётаў высока-высока ў версі акрабаты легкадумна распараджаліся сваімі целамі. Або прыабдымаў жанчыну за плечы, калі фокуснікі ў строгіх касцюмах і ружовых чалмах нікеляванымі піламі кроілі сваіх паўаголеных партнёрак. А ты усміхаліся, як бы заахвочваючы разню. І ўсё роўна, як у тэатры. На канцы ўдалых нумароў дзед падымаўся са свайго месца і крычаў: «Біс, браво!», заводзячы ўсю залу і ўзбуджаючы партнёрку. І ўсё роўна, як у рэстаране, Ён падоўгу засядаў за столікам буфета, дзе купляў самыя далікатэсныя: бутерброды з чырвонай рыбай або ікрой, аздобленыя скрылікамі цытрынкі і лапкамі кропу. Ім з палюбоўніцай выносілі чвэрць порцыі качкі ў журавінах і пляшку шампану альбо 150 брэндзі ў прыгожых распаўнелых кружы бакалах. Калі ж палюбоўніца заказывала толькі марозіва, дзед ускідаваў правае брыво і падціскаў губы, так як бы рабіў падчас сваіх адвакацкіх выступаў у гарсудзе. Міна, пасля якой пачынаецца доўгая тырада, поўная неаспрэчных доказаў і праведнага гневу. Уражаная гэтай грымасай палюбоўніцу перадумывала і заказвала па поўнай праграме: бутерброды, нарэзку, кактэйль салаты і вішню на каньяку. Дзед усё роўна як у рэстарацыі трактаваў гасцінай 3-5 рублёў буфетчыцам, а таксама калі спазняўся гардэробшыцам і білетэркам, які ў суцэльнай цемры ліхтарыкамі паказывалі месцы. Трупі гасціны дзед не даваў, але час ад часу па пошце дасылаў улюбленаму дрэсіроўшчыку ці клоуну падарунак гадзіннік луч або бурштынавыя запінкі. Персанал таксама дзеда прывячаў і выказваў павагу. Да дзеда падыходзілі, распраналі і ў абыход чаргі дапамагалі здаць вопратку ў гардэроб. Калі ён не здолеў купіць білеты на самыя выгодныя, як царкавыя казалі, лобныя месцы, дык пад яго і яго спадарожніцу падлажваўся цэлы цырк. Ужо праз пару нумароў, убачыўшы сярод публікі дзеда, уся трупа, усё гэтае войска, складзенае з артыстаў, сланоў і дрэсіраваных малпаў, рабіла такую сабе невялічкую карэкціроўку. На круглай арэне ўсё прадстаўленне паварочвалася на васі на некалькі градусаў, каб стаць да дзеда і яго спадарожніцы тварам.